dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Nie uwierzysz! Już teraz w Lidlu. Wszystkie napoje Freeway w super ofercie. 2 plus 1 za grosz. Freeway z Lidla. Twój ulubiony smak bardziej free. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest wtorek, 8 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa GetBack ujawniła głęboki kryzys instytucji publicznych, mówi szef NIK-u i chce powołania komisji śledczej. Są ostrzeżenia przed Nawalnym, deszczem i możliwymi podtopieniami. Lać zacznie wieczorem. Ruszył proces zamachowca, który przed rokiem strzelał do słowackiego premiera Roberta Ficy. Najwyższa Izba Kontroli chce powołania sejmowej komisji śledczej do spraw afery GetBack. Według NIK-u pokrzywdzonych zostało ponad 9 tysięcy osób, a państwowe instytucje przez ponad 7 lat nie były w stanie tego wyjaśnić. To sprawa, w której zawiodły urzędy i organy ścigania, a tysiące osób czekają na sprawiedliwość. Instytucje te nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów i w konsekwencji doszło do ogromnych, sięgających ponad 3,5 miliarda złotych strat po stronie tysięcy obywateli, którzy do dziś nie odzyskali nierzadko dorobku całego życia. Prezes NIK-u Marian Banaś zwraca uwagę na bezczynność ówczesnego kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego. Nie podejmowała prawnie możliwych działań, które mogły wpłynąć na zmniejszenie skali strat i przyczynić się do zagwarantowania poszkodowanym odzyskania utraconych środków finansowych. KNF nie zrealizowała również swojego ustawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego bezpieczeństwo oraz ochrona jego uczestników. Afera GetBack wybuchła w kwietniu 2018 roku. Ponad 9 tysięcy osób, które inwestowały w obligacje korporacyjne, do dziś nie otrzymało swoich pieniędzy. NIK skierowała do prokuratury 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Nad Polskę nadciąga załamanie pogody. Od wieczora ulewny deszcz będzie padał na południu, w centrum i na wschodzie. Ostrzeżenia dla 10 województw wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul apeluje do mieszkańców o stosowanie się do komunikatów służb. Przed nami bardzo ciężkie popołudnie i ciężka noc. Bardzo apeluję do wszystkich mieszkańców. Drodzy Państwo, czytajmy komunikaty z systemu RCB. Bardzo poważnie podchodźmy do treści tych komunikatów. Wody Polskie zapewniają, że sytuacja na zbiornikach przeciwpowodziowych jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Jak podkreślają, przez suszę hydrologiczną w przeważającej części kraju większość zbiorników może przyjąć więcej wody niż zwykle. Przed sądem stanął zamachowiec, który przed rokiem strzelał do premiera Słowacji. Mężczyzna został oskarżony o atak terrorystyczny, za co grozi mu dożywocie. Obrona nie zgadza się z taką kwalifikacją czynu. Z sądu w Bańskiej Bystrzycy nasz korespondent Wojciech Stobba. Juraj Cintula został wprowadzony do sądu w Bańskiej Bystrzycy w asyście uzbrojonych funkcjonariuszy służby więziennej. Niech żyje wolna kultura, niech żyje demokracja, wykrzykiwał przed wejściem. 72-letni emeryt, literat i aktywista chciał dobrowolnie poddać się karze 12 lat więzienia. Prokuratura propozycję odrzuciła, argumentując, że kwalifikacja prawna czynu uniemożliwia wymierzenie takiej kary. Zamachowiec podtrzymał swoje wcześniejsze zeznania, w których stwierdził, że chciał zranić Roberta Fice, by zemścić się za politykę jego rządu. Nie spodobała mu się ingerencja polityków w instytucje kultury i media publiczne, a także wstrzymanie wojskowej pomocy dla Ukrainy. Z Bańskiej Bystrzycy Wojciech Stop. Polskie Radio. Dodatkowe 100 milionów złotych rząd przeznaczy na likwidację nielegalnych składowisk odpadów toksycznych. W sumie 23 gminy mogą liczyć na 300 milionów złotych. Odpady będą usuwane według najwyższych standardów ochrony środowiska, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.

I od nas wszystkich tutaj w studiu także najlepsze życzenia dla Wandy Kwietniewskiej, urodzinowe, wszystkiego dobrego. To od tego też jest muzyczna poczta UKF-u, abyśmy wspólnie zerkali do muzycznego kalendarza. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Zbyszka z Elbląga. Witam serdecznie. Kiedyś byłem waszym ciągłym słuchaczem. To wasza stacja wychowała mnie muzycznie. Teraz powoli wracam do tej ulubionej trójki, między innymi dzięki wznowieniu muzycznej poczty UKF. Pamiętam ją jeszcze, jak była nadawana codziennie o 19.30, ale to było w tamtym wieku. Z przyjemnością i dużym wzruszeniem słucham proponowanych utworów. To przecież w większości same hiciory, najlepsze z najlepszych utworów muzycznych popu i nie tylko. Ze swej strony proponuję może trochę nietypową piosenkę w wykonaniu mojego ulubionego aktora, Lee Marvin, Spadająca gwiazda. Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star. What can make you prisoner and the plains can make you dry? Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star. a wandering, wandering star. Lee Marvin i Wandering Star to jedna z Państwa propozycji dziś do muzycznej poczty UKF-u we wtorek, 8 lipca. 18, a właściwie prawie już 19 minut po południu. Szczególnie dziś Państwa zapraszam w imieniu autorki i autora do wysłuchania audycji w tonacji trójki po 15. A czemuż tak szczególnie zapraszam? Kolejny list trochę nam wyjaśni tę zagadkę, choć jeśli Państwo słuchali dziś audycji Dobrego Dnia prowadzonej przez Justynę Grabarz, to już Państwo wiedzą, o co chodzi z tą dzisiejszą szczególną tonacją trójki. List od pana Roberta, kierowany do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. Witam, chciałbym prosić o piosenkę grupy ABC, Asfaltowe Łąki, oraz proszę o przekazanie najszczerszych życzeń dla redaktora Piotra. Dziękuję i pozdrawiam. Robert Sparczewa. A te najszczersze życzenia dla redaktora Piotra to dla Piotra Barona, który dziś obchodzi urodziny i będzie świętował je wraz z Państwem na pewno ze słuchaczkami i słuchaczami w tonacji trójki po 15. po nadziei zielonego snu. A ty tylko wokół siebie ma, a ty tylko wokół siebie ma, a spadłe łąki wielkich miast. A ty tylko wokół siebie ma, Asfaltowe Łąki, zespół ABC w Muzycznej Poczcie UKF-u. A ja jeszcze raz Państwa zapraszam dziś, szczególne urodzinowe wydanie audycji W tonacji trójki. Po 15. Justyna Grabasz i Piotr Baron. Listy UKF @polskieradio.pl. Od pana Michała prośba o przypomnienie starszej piosenki zespołu Foo Fighters, piosenki Walk z płyty Wasting Light, a to przy okazji niedawnej premiery nowego utworu tego zespołu. No to słuchamy. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time that I return. Learning to walk again, I believe I've waited long enough. Where do I begin? Learning to talk again. Can't you see? Yeah. Kilka dni temu pojawiła się nowa piosenka zespołu Foo Fighters, Today's Song. Zresztą była naszą piosenką dnia w poniedziałek. Trafiła do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów i szczerze Państwu powiem, jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzi. Ale dziś w muzycznej poczcie UKF-u sięgnęliśmy po nagranie sprzed już kilkunastu lat. Album Wasting Light i utwór zatytułowany Walk. Dave Grohl i jego Foo Fighters. 22 i 7 trójek. Do 13 czekamy na Państwa zgłoszenia w muzycznej poczcie UKF-u. No i także ukf@polskieradio.pl. Ta skrzynka czynna właściwie 24 godziny na dobę. A sprawdzamy, co się dzieje w tej skrzynce właśnie od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13, bo to letnia pora muzycznej poczty UKF-u w trójce. List od pani Ewy jest taki, z pozdrowieniami dla Państwa i z prośbą o piosenkę Ewy Bem. Z tobą, bez ciebie. Jak w dłonie schwytać wiatr, jak zmienić zdarzeń bieg, jak dotknąć kształtu bar. Kto wie, kto wie. Jak wygnać z duszy mrok, jak zgubić własny cień, jak urwać życiu rok, jedną noc, jeden dzień. Pytam wciąż, choć odpowiedź dobrze znam, ty mi ją przynosisz sam, wspomnienie. Lecz dziś szczęście skryło się wśród chmur, między nami wyrósł mur, niewidzialny mur, jakim jest milczenie. Lecz może tak ma być. I ty już o tym wiesz. Bez ciebie trudno żyć. Z tobą też. Z tobą też. Do pamiątek dawnych miejsc, do wyciętych w korze serc, gest winie. No i co? Zarósł naszych wspomnień szlak i jedynie jakiś ptak wykrzykiwał po swoje świetne imię. Jak przyszłość wysnuć z gwiazd, jak wygnać myśli złe, jak móc zatrzymać czas. Kto wie, kto wie, kto wie. Kto wie, kto wie. Jak wygnać myśli złe. Ewa Bem, wciąż na koncertach. Proszę sprawdzić najlepiej media społecznościowe artystki, gdzie w najbliższym czasie będzie można usłyszeć pierwszą damę polskiego jazzu na żywo. A dziś w muzycznej poczcie UKF-u z tobą, bez ciebie. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Spodziewałem się takich listów. Cieszę się, że nadchodzą. Pani Magdalena pozdrawia Państwa serdecznie i pisze tak. Wczoraj odbył się koncert Judas Priest. Właśnie wracamy z Łodzi. Bardzo prosiłabym o piosenkę, której nie zagrali. Turbo Lover. Thank you. Turbo Lover to zespół Judas Priest wczoraj na koncercie w łódzkiej Atlas Arenie. Jestem ciekaw, czy w dzisiejszej audycji, a właściwie już jutrzejszej audycji, bo to kilka minut po północy przecież jej początek. Zatem czy w tej audycji najbliższej ciężko na sercu redaktor Jarek Szubrycht jakoś skomentuje ten koncert, czy był, jak było. Proszę sprawdzić. To ciężko na sercu dla miłośników takich dźwięków. 2 godziny od północy do drugiej. Dziś po północy zaprasza Jarek Szubrycht. Judas Priest za nami. A kto tam w kolejce? 22 i 7 trójek? Nazywam się Ireneusz Grzelak, dzwonię z Warszawy i ponieważ słucham od 10-leci muzycznej Poczty UKF, to dla poprawy i naszych humorów może by się przydało coś zaczarować, jakiś hokus pokus od zespołu Focus.

And if I run away, you're gonna come and haunt me. So go on and show me where the root of desire grows. You lock me up in chains. You got me if you want me. Like I'm drunk on the devil and the devil's got the taste of you. Peter Sinkati w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek. Witam, z tej strony Arkadiusz Starogard Grański. Proponuję zespół Accept Metal Heart. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów i wszystkich, co na urlopach. Anna Regulska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za dziś. Jutro w poczcie Tomasz Żonda, a po 13 w audycji Tu Myśliwiecka 357 spotka się z Państwem Marta Malinowska. Do usłyszenia. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia narodziny królestwa